topită murgubace și-a scumpă să-i pun în space și nechează prin livadă frâu de argint să-i scot în ladă să-i văd coama să tai vântul să luăm în piept pământul. Covenit iar vremea bună să pornim iar împreună peste văi și pe plai. Hai murguțule și hai pe la ochi, pe la inimă, mi dor de flori din grăgină. Stai până iese luna nouă să trimit o vorbă două la mândruța sprâșenată ce m-așteaptă ziua toată. Și pe lună și pe soare ai căluțule răbdare. Și vină că ne așteaptă cușină mândra mea și-a ta stăpână, mână murgule și mână, mândra mea și-a ta stăpână, mână murgule și mână. Și cine crede nu ne vede, că ne așteaptă cușină, mândra mea și-a ta stăpână.